Dwa razy wyprawa do lat dawnych, przed chwilą Toska w tym cudownym utworze Me and Yoko Ono. Czas przeszły, czas przyszły, czas teraźniejszy, ale jestem przekonana, że w muzyce naprawdę to wszystko działa inaczej. Love after love, miłość po miłości, miłość, która się nie kończy, miłość, która trwa, muzyka, która powoduje, że artysta nadal jest z nami, tak jakby był na wyciągnięcie ręki. Johan Johansson podwójnie. Dwa utwory. Celowo nie podaję tytułów filmów, z których korzystam, bo myślę, że po pierwsze fani filmu doskonale to wiedzą, a po drugie być może dla kogoś wielką frajdą będzie odkrywanie i ścieżek dźwiękowych, i tego, jak Johan Johansson o obrazie myślał, a był dosyć radykalny w podejściu i nie każdy reżyser był w stanie współpracować z tym kompozytorem. Myślę, że to poszukiwanie i sprawdzanie muzyki, która została po Johanie Johanssonie, jest bardzo wciągające. Latem tego roku po raz ostatni odwiedził kraj, to zdaje się był sierpień 2017 roku, kiedy wystąpił na festiwalu w Gdańsku. A propos właśnie tamtych stron, to Nanook of the North, projekt, który tworzą Piotr Kaliński, Hati Vati i Stefan Wesołowski. Zaprasza AS. A tak naprawdę dwa projekty tworzone przez Piotra Kalińskiego jako Hati Watiego pojawiły się na antenie, bo najpierw Nanook of the North, mam nadzieję na spotkanie z panami na samym początku marca w programie alternatywnym, a potem Janka. To jest z kolei duet, który Piotr Kaliński tworzy z Danielem Drumsem. Nie wiem, czy powinnam Daniel Drums tak po prostu odmieniać. I skoro jesteśmy w świecie muzyki polskiej, to jeszcze sięgam do płyty Ulises. Tutaj o inspiracjach chyba też nie trzeba mówić, bo tytuł po prostu podaje trop. Ale otwieramy ten album ponownie, zaczynając od utworu Before the Eyes. (Śmiech) sobie, żeby nie było ci źle. Nadchodzi, co jest. We'll be right back. Miron Grzegorkiewicz i jego projekt Moon, płyta Ulysses. Dwa nagrania z tego albumu podebrałam. No i teraz, zbliżając się do finału naszego dzisiejszego nocnego spotkania, sięgam ponownie po Johanna Johanssona. Dwa utwory, pomiędzy którymi pojawi się pewna dama, która także nie chce mi wyjść ostatnio z głowy. Even under his cloak. Johan Johansson raz dwa i Aldous Harding, która wprowadziła niezwykle ciekawy utwór, ale także niezwykle frapujący tytuł i temat tej piosenki. Co, jeśli śpiew ptaków tak naprawdę jest ich krzykiem? I te wszystkie nasze rozważania i te wszystkie nasze rozmarzone poetyckie opowieści o tym, że słowik śpiewał, nabrać mogłyby nowego kontekstu. Nie będziemy się teraz tym zajmować, ponieważ w finale, niezwykle pięknie wpisując się w ostatni, przed chwilą prezentowany utwór Johana Johanssona, Burial. Z trochę innego świata, a jednak bardzo bliskiego. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, dobranoc. Excuse me, I'm lost. Don't be afraid to step into the unknown. Become one. Autopromocja. Wielkie święto pod Szlenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka.